โตรยาคอบจอห์นตามเรามาสิ ครับอาจารย์ผมเหนื่อยเหลือเกินทั้งวันเลยที่เราต้องเดินทางในขณะที่อาจารย์ก็สั่งสอนเราไปตามทางนี่ท่านก็นำเราข้ามทุ่งนาแล้วก็ปีนขึ้นเขาอีก แล้วคุณไม่คิดว่าอาจารย์ก็เหนื่อยเหมือนกันเหรอทั้งวันท่านยกภูเขาออกจากอกของคนเจ็บป่วยทั้งหลายท่านก็เหมือนกับพวกเราท่านเหนื่อยเหมือนกันนะ ผมสงสัยว่าทำไมอาจารย์พาพวกเราขึ้นเขาโดยเฉพาะเวลานี้ทั้งที่อาจารย์และพวกเราก็เหนื่อยไปตามๆกันและต้องการจะพักผ่อน อาจารย์คงจะหาที่สวดอธิษฐานท่านใช้เวลาทั้งคืนสวดอธิษฐานบ่อย ๆดวงอาทิตย์กำลังจะตกดูสิแสงสาดไปบนเนินเขาและหนทางที่เราเดินทางอย่าลืมสิว่าอาจารย์เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้สร้างป่าเขาลำเนาไพรท่านคงรู้สึกเหมือนบ้านเมื่อได้อยู่กลางธรรมชาติและความเงียบสงัดถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็คงเหนื่อยมากเช่นนี ้ย้อนพูดถูกแล้วล่ะเปโตรเราไม่ควรจะบ่นแต่ควรจะชื่นชมกับธรรมชาติรอบๆตัวและคิดถึงคนอื่นบ้าง เราจะพักที่นี่ล่ะเราจะไม่เดินทางต่อแล้ว เดินออกไปห่างจากเปโตรยาคอบและยอห์นพระเยซูทรงระบายความทุกข์ในใจด้วยน้ำตา โอ้พระบิดาความปรารถนาของพระองค์จะเป็นไปดังนั้นพระองค์คืออำนาจและความรุ่งเรืองตลอดกาล แล้วสาวกทั้งสามก็ร่วมอธิษฐานกับอาจารย์ของเขา โอ้พระบิดาโปรดช่วยเราให้เข้มแข็งต่อการทดลองที่จะเกิดขึ้นลูกจะต้องยึดมั่นในพระองค์เพราะพระองค์เท่านั้นที่จะนำชัยชนะมาสู่ลูก เงาของความมืดในยามค่ำคืนเข้าประชิดพระเยซูน้ำค้างยามค่ำคืนพร่างพรายแต่พระองค์ไม่ทรงใส่ใจต่อมันเปโตรยาคอบและยอห์นม้อยหลับไปทีละคนพระเยซูทรงเล่าถึงความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์ให้สาวกทั้งสามฟังพวกเขาควรจะได้เห็นภาพที่จะเกิดขึ้นที่เกตเซมานีพระองค์นำพวกเขามาเพื่อที่จะอธิษฐานร่วมกับพระองค์ถึงกระนั้นในขณะที่พระองค์ทรงอธิษฐานพวกเขาก็ยังม้อยหลับไปภาระอันหนักหน่วงที่พระองค์เฝ้าสวดอธิษฐานจะได้เป็นพยานแก่บรรดาสาวกถึงความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้รับจากพระบิดาต่อหน้าโลกนี้เพื่ออาณาจักรของพระองค์จะได้ปรากฏแก่สายตาของมนุษย์เพื่อที่สาวกจะได้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพระองค์เฝ้าอธิษฐานขอให้พวกเขาได้เห็นความเป็นพระเจ้าของพระองค์เพื่อที่จะได้ปลอบประโลมใจพวกเขาเพื่อพระองค์จะต้องต่อสู้กับภัยในโลกนี้เพราะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและความตายของพระองค์คือแผนการของความรอดในโลกนี้และแล้วคำอธิษฐานของพระเยซูก็เป็นจริงท่านใดนั้นสวรรค์ก็เปิดม่านและประตูสวรรค์ก็เปิดกว้างฉายแสงลงบนร่างของพระเยซูซึ่งปกคลุมไปทั่วหุบเขาขณะนี้ความเป็นมนุษย์และความเป็นพระเจ้าได้ปรากฏอยู่ด้วยกันในร่างของพระเยซูลุกขึ้นยืนแล้วพระเยซูก็ทรงกายราวกับพระเจ้าร่างกายนั้นทรงแสงสว่างออกจากร่างและเสื้อที่สวมอยู่ก็ขาวราวกับแสงไฟส่องท่านใดนั้นสาวกทั้งสามก็ตื่นขึ้นและเห็นภาพดังกล่าวปรากฏอยู่เบื้องหน้า โอ้แสงสว่างจากสวรรค์อาจารย์ยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างอาจารย ์มีคนสองคนยืนอยู่กับอาจารย์ด้วย สองคนนั้นคุยกับอาจารย์ด้วยคงจะเป็นทูตสวรรค ์และชายสองคนโมเสสและอาริยาก็พูดกับพระเยซูถึงการสิ้นชีวิตของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มและเปโตรก็กราบกับพระเยซูว่า อาจารย์ครับดีเหลือเกินที่พวกเราได้เห็นภาพนี้ผมอยากจะสร้างเพิงสามหลังเป็นที่ระลึกสำหรับอาจารย์หลังหนึ่งหลังหนึ่งให้โมเสสและอีกหลังให้เอลียา ในขณะที่เปโตรพูดอยู่ก็มีกลุ่มเมฆเข้าปกคลุมพวกเขาจนเขาหวาดกลัวมากแล้วก็มีเสียงดังจากเบื้องบนว่าน ี่คือบุตรที่รักของเราจงเชื่อฟังท่านเถิด เมื่อกลุ่มเมฆผ่านพ้นไปพระเยซูจึงเอื้อมมือไปแตะตัวสาวกและกล่าวว่า ลุกขึ้นเถอะอย่ากลัวไปเลย ในที่สุดอาจารย์ของเราผู้ที่แสนจะถ่อมตนก็ได้รับการยกย่องจากพระเจ้าอาณาจักรของท่านจะเริ่มแล้วมิฉะนั้นเอลียาคงจะไม่ลงมาประกาศให้เห็นถึงอาณาจักรของพระมาซีอาหรอก ความรุ่งเรืองของสวรรค์ที่เราได้เห็นทำให้เรามั่นใจมากไม่ใช่จะเรื่องอาณาจักรใหม่แต่ว่าเอลียาและโมเสสถูกส่งมาจากสวรรค์เพื่อปกป้องท่านอาจารย์เพื่อท่านจะได้เป็นกษัตริย์ตลอดกาล